állna a hordja a szemüveget. Biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jó, ha az imádott szempár nem mosolyog. Jaj, a földre zuhannak a csillagok, nincs itt baj, hidd el nekem, megyünk át az életen, néha jó, aztán megszokjuk már. Ha egyszer rossz, kiben annyira megbíztál, tör a szívbe, már is meghaltál. Csepp végül lassan a földre gurul, az összes óceán vize túlcsordul. Nincs itt baj, hidd el nekem, csak megyünk át az életen, néha rossz, aztán megszokjuk már. A szerelem jó, a szerelem fáj, szerelem szín, a szerelem fáj. Szerelem jó, szerelem fáj. Nincs itt baj, hidd el nekem, csak megyünk át az életen, néha jó, aztán megszokjuk. A szerelem jó, a szerelem fáj.